نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في زمفارا سورة نساء کی دے 101 نمبر آیات 99 درس دے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ أَوْ كَلَّجِ سَفَرْ كَوَيْتَا سُبَزْمَكَ كِيمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ نُنِشْتَدِقَتَا سُسُبُنَامْ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ دَاچِكَ مَوَيْدَ مُجْنَا. ان خفتم كتاش يريد اي يفتنكم الذين دا چه فتنه او تکلیف کې بوا چيتا شو هغه کسان کفرو چې کافر دي. ان الكافرين بشك كافران كانوا لكم تاسو د پاره عدو مبینا دشمنان مخکارا. دې کې د قصر الصلات ذکر کای او دا ان خفتم شرط غرزول خو جمهور وای دي دې کې شرط نه دی مراد کایر ویو کنی نو چې کله شرعي سفر جوړيږي قصر الصلات ته وګوره. قصر الصلات دي ته وي او ته قصر العدد وي بل ته قصر الصفه وي دواړه مراد دي. یعنی څلور رکعتونه فرض په سفر کې د الله د حکم مطابق بدو کوي او قصر الصفه دي ته وي چې لګ لړن لړن به کوي وګد به نه کوي. ځکه نبی عليه السلام په حالت د سفر کې د سبا مز په معوذته نو شرم کړي دي. دې تقصر الصفه ویلن لندوکا اے په حالت د اقامت کې همزونه او دوغ دکې نو سفر کې جسنګ سرور رکات دوی مداسي تلاوت پکې لګ مختصر وکا باقی واجبات او فرائض او اعتدال په ارکانو کې دالې په کې برابر وی خلق لن لیوکام. او دا اللہ دا حبیب ندا قصر الصلات پا مختلف طریقو سر ثابت دین. علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ زاد المعاد کی دا طول روایتون را جمع کری او امام ابو داود په خپل سنن کې د دې زیات وضاحت فرمایلی دی. پڑے رو کسرت گنو طریقو سرس قصر الصلات راغلے دے او کمی طریقی چی دا اللہ دا حبیب نا ثابتی دی دا ٹھول زمون دن لے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کَلَچِ اَيْتَاسُ حَبِيبَ فَدْوِيكِ مَوْجُودِي فاقمت لهم الصلاه نقائم ويتمز فلتقم نودريږي دې کې ذکر د صلات خوف کوي اے دشمن سره جنگ دې ندي آیات کې ذکر د صلات خوف ہے. کرش موجود یې حبیبتا سپدوی کې فاقمت لهم الصلاه نقائم ويتا سجيد فارم فلتقم نودريغي طائفه منهم يودل ذينا معك حبيب دتاش شراب ولياخذوا رود نسي اصلحتهم خل اصله فَإِذَا سَجَدُوا كَلَچِ سَجْدَوْا كِدَئِ یعنی یو رکاتو کی کدو رکاتم مجوی او کسلور وی نو دو رکاتو کی فَلْيَكُونُوا نُشِدِ دَئِ مِنْ وَرَائِكُمْ تَاسُنَا پَلَا وَتَاسُنَا رُسْتُو او د دشمن مخی تدی پا مسکلار شی وَلْتَأْتِرَادِ شِتْوَائِفَةٌ اُخْرَى ڈَلَ بَلَا چِ غَيْدِ دُشْمَنْ مَخِتَوْ لَمْ يُسَلُّو چِ مُوزِ نَدِكَرِ فَلْ يُسَلُّو مَعَكَا نُمُزْدِو كِ حَبِيبَ تَاسُ سَرَا وَلِيَأَخُذُو حِذْرَهُمْ او رَوْدِنِ سِي حِذْرَهُمْ سَامَانْ دَبَچَاو وَأَصْلِحَتَهُمْ مَوْخْفِلِ أَصْلِحِبْ وَدَّ الَّذِينَ آخْوَخَ گَرِهَا غَكَسَان كَفَرُوچِ كَافِرْ دِي لَوْ تَغْفُلُونَ دَا چِ غَافِلَ شَيْتَاسُ عَنْ أَصْلِحَتِكُمْ دَا أَصْلِحُوسْتَاسُنَا اے رخپلو اصلحو دے استعمالو جوڑولو دا غید راغستون غافل شئی وامتعتکم اود سامان نستاسنا فیمیلون علیکم نحملو کی دی پتاسو میلتا واحدتا حمل پیوزل ولا جناح عليكم نشتد گنا پتا سن کان بكم اذن کوي پتا سو تکلیف مم متورند باراننا او كنتم مرضى يا ييتا سو بيماران ان تضعوا اسلحتكم دا چکی دیتا سو خپل غټه اسلحه وَخُذُوا حِذْرَكُمْ رَوَالَيْ سَامَانْ دَبَچَاو چی فوری طورا سمدستی پی دشمن سرم مقابل اکول شئی اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ عَدَّ لِلْكَافِرِينَ تیار کرے دے دفارد کافرانو عذاب مہینا عذاب شرم ان کے اے مسلمانانو او د کفارو په منځ کې جهاد نو مسلمانان چې په موضوع درې دل نو دا کفار پیمان شول وګوره دې په موضوع مونږ په بس حمله کړې وې مونږ په دې حمله کړې وې او دې به ختم کړې وې بے مشورہ او کچ دې د یو مزد دې د یو مزد هغه دې تړې خوخ دې هغه دوی ته ډېر خوښ دی نو چې په هغه موږ ودرېږي نو موږ به پرې حمله وکړو. نو الٰه العالمین حکم راولېږلو د صلات خوف، د صلات خوف حکم الٰه العالمین راولېږلو. لکه دا سی حدیث کی راغبی دی او دا حدیث تے دے امام بو داود امام نسائی صحابی وی چی مونگ پا عصفان کیو دا دا مکی مکرمی او دا مدینی منوری پا منس کی زیدے دا مونگ دا ماس پخین مزو کو نو مشرکانو یرمون خو ډیر غفلت را نو شو چې بس دی په موجو نو مونږ به ورغلی وې. نو د ماسپخینه او د مازیګر د موس په منځ کې الله آیات د قصر رولېږلو. نو چې کله مازیګر شو د الله حبیب مدرې دو مخ پکې ولا او مشرکان ورته مخلو نو یو صف داغی نرستو د صحابه کرام جوړ شو او بل صف دشمن طرف تاو ودا اللہ حبیب رکو کدیم ورسر رکو کعبه سجدو کا او دی صفم ورسر سجدو کا وغنور ولادو سوکی داری کولا. نو کله چې دی خلکو دوه سجدی او یو رکعات کو او پور تشول ناغه کم چې د دین نرست دشمن ته مخامخ ولاړو ایو سجدو کا ابي ادم مخ کې سفر رست شو او رست سفر مخ کې شو او بیا د الله حبیب یو رکاتو کو دی اول صف ور سره رکو او سجده وکا او د غنور ور پسې بیا وکا اچ کې ناستن نو فسلم علیهم جميعا پدې ټول باندې او زه سلام وګرځولو. نو عصفان کې داسې ملکو دا پاغ طریقو کې یو طریقه وا ځکه بعض علما د صلات خوف تقریبا سریرشتو پوری طریقی ذکر کنی. او دا ټولې طریقې پر روایات صحیحو کې ثابتې دي. او صلات خوف د الله د حبیب پورې خاص نو ادلته وی ودا کن تفیه وَيَجْتَاسُ حَبِيبَ يَفَاقَمْتَ لَهُ الصَّلَاةَ نَجِيتَ مُسْكَائِمَ وَي لَجَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مُتَّفِقٌ دِي چې حکم د صلات خوف داد نبی عليه السلام د وفات نه پسم باقی دی. امام یوسف رحم الله وی انما كانت وی بشک او د صلات خوف د الله د حبیب پورې خاص وو ذکا الله وی ودا كنت فيهم علماء لکلی دا قول صحیح نه ره ذکا الله ز حبیب نفس صحابه کرام دا مشکله او یو شه د پیغمبر پوری بغیر د دلیل نه خاص کی دی نشی خصوصیات د نبی بلا دلیل نه ثابتیږي د صلات خوف دای پوری خاص نو بلکی ددی دا حکم عام دے. او برد جہاد دو جن پا مسکت للرات للم جائز دی اصلحا اوچتو لم جائز دی اک دشمن د قبلی نا بل طرف لئی نو دی یریدن کو قبلم آغا طرف لدا فَإِذَا قَبَيْتُمُ الصَّلَاةَ كَلَجِ پُرَكَئِ تَاسُمُزْ فَاذْكُرُ اللَّهَ نُيَادَ وَيَلَّا قِيَامًا فَوَلَارَ وقعودن او پناستا وعلى جنوبكم او پار خنستاسو فإذت معننتم کلچ تاسو فإدمینان او فأمن شئی فأقیم الصلاة نبابندی کوئی فمزو مزخائم وئی ان الصلاة بشک مز کانت دے علی المؤمنین فمؤمنانو کتابا موقوتا فرس کڑے شوے فوح وحمانے ولا تهنوا في ابتغاء القوم او سستی مکوئے مسلمانانو پلٹون د قوم کافر کے ان تکونو کی ایتاسو تعلمون چی درد منی گئی اے پا زخم و شعادت و پنور سجن در تدرد حاصلی گی فَإِنَّهُمْ نَبِشَكَ لَا كَافِرِ يَعْلَمُونَ دَيْمْ دَرْدْ مَنِيگِ كَمَا تَعْلَمُونَ لَكَ چِتَاسُ دَرْدْ مَنِيگَئِ نچی اغد شیطان او دور او جہنم دپار دور قربان ای کئی نتی در رحمان او در جنت دپار او لنکے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ امید ساتی تاسو دا اللہ دا طرفنا ما دا حغس لا یرجون چه دئی داغی امید نساتی وکان اللہ دی اللہ علیما حکیما پوها او خاوند حکمتنو انا بیشک منگ چیو انزلنا الیک الکتابا رالی گلے مد حبیب پتاسو کتاب اللہ قرآن حکیم بالحق پا حق سرا لتحکم بین الناس دیر پارچ فیصلو کئی تاسو پمند خلقو کی بما پا حغسو اراک اللہو چی اللہ تاسو تخود دیدی ولا تکن مکیگ حبیبا للخائنینا د وجد خیانت کوونکو نا خشیما جگړمار دی آیات کې الٰہی العالمین کوم یام نه او یو مسلب کې ذکر کړي یو منافق غلا کړو عبید درو د قسمونو د وجن داغینه انکار کړو بے دا اغین انکار کھڑیو بے دا اغین سکڑیو انکار کھڑیو دا آیاتی مبارکہ اللہ رولی گلو دا آیات مبارک الہ العالمین رولی گلو اگر دا اللہ حبیب بترغی پور یو فیصل نکولا تردی چی آیات با دبرن با حکمران غیم لکہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ویز بیمار شویم دا اللہ حبیب می تپوستر آغی و ابو بکر رضی اللہ عنہ مامورس انحو ورسرمو دوارا پیدن راغنیو نما ترال لو پما بی خودی راغنیو دا اللہ حبیب او دسو کو او داو دسغو بی پما چڑکاو کی نزرا پہوشم ماوید اللہ رسول زسنگ فیسلو کم پخپ المال کی زسرنگ کارو کم پخپ المال کی فما اجابنی بشین حتا نزلت آیت المیراث نو ماته پیغمبر علیہ السلام سے جواب را نکو تر دی پوری چه آیات میراث راغه آیات میراث الہ العالمین رولی گلو د میراث آیات مبارکه رولی ګلو وګوره د الله حبیب په فدا سم شلو کې د وحی په انتظارو چې وحی وراله نو د الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم الا داغه سب کولو جواب به ور کولو ګوره یو حدیث د ترمذی شریف کې د دې آیات بارک راغلی قتاد ابن نعمان رضی الله عنه ویو یو قرنی زمونگنا چی غیت بنو او بیرک بیوی اپا دیکی او سڑے او بشر یا بشیر یا مبشر او دغا بشیر یو منافق سڑے او دب شیرو نوی او دا اللہ را حبیب سپکاوے بے کولو بکے ابیا به دا غی نسبت باز عرب تکولو یرفلانی و ادا سیوی ادا سیوی با صحابه کرام جو اور دل ویرا دا شیرونه دا خبیث وای واسه بل چاته منسوب کای او دا داسې کورونه یو چړې د غریبۍ او د فقر سره مخلو په جاهلیت او اسلام دواړو کې دغه پجویسه اسلام سرګندونو په مدینه منوره کې د خلکو خوراک کجوري وی او بشوي وی نو کې اوسړی په مالدار او ناغبزان ته د غنمو د میدی اوړو واغستل ادا به خاص او خاص خلکو خړل دیو صحابی دا سیو کلچه غواغستل اده برا پا بالخانه کی کیخل ندشپیه دی راغه او آغا بالخانه نی اصلحا او زغرا او تورم پتکا او دغه اوڑیم پتکل نو قطاد ابن نومان او رضی اللہ عنہ وی چکل سباش و ماتا متر راغه رفع رضی اللہ عنہ ویروار بیگاہو پا مونگا بانی زیادے شوی او زمونگ دا بالخانی دیوار چا سورے کڑے او زمونگا تو عام وصلحے اوڑے روی مونگ دا سلطو نکولا روی مونگ تاوی لشل چی بیگا بی بنی او بیرک کور کی اور بلی دو او دمو خیال نره مگر آغی باتو عام بانی اور بلولو نوی بس دغا سڑے رے نو صحابی ویز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترالم اخبری میور سردی بارکیوں کی لچون کې د خو ظاهرن ځان ته مسلمانان وي د الله حبيب وي وګور دا خو د اسلام او د اصلاح یو کور دی سي څنګه در سره دلیل او بیان نشتا او په غلې بدنامه وي بس واپس رالم اما وی شرما د خپل مال نصیصه دې تر تور کړي وي او چې دا الله حبیب سره مې دی باره کې خبرې نوې کړې نو یما ته متر راغره فارز یلانو ير وارث دی وکل نو ما ورته خبر ورکو به صحابي الله المستعان ای بس ما خاص د الله نه مدد وغوښته ما خاص د الله نه مدد وغوښته نو بس اللہ دا آیات رو لی گلو او داغی منافق غل چی پتو لگده دے لارو مکی مکرمی تو تختیدو مکی مکرمی تو تختیدو ادیو ایزما دے دیتر بارکی و لکشک ہوئی کتا د ابن نومان وای او اجماع اور تداس لها اور سو واپس راړل ویر وار دا ټول د الله فلا رکی نو مخکې د ما سره شب غون ته او زه پوه شوم چې د دې اسلام صحیح دی لاړو التمک مکرم کی او زنانا سلاف بنت سعد ابن سمیہ اغی سر دی رشو دی دینا حسان نزی اللہ نور پس شیرو نوی نو دی زنانا رچاوی غلد دی رکڑے وی دی بتالا سا خیر در کی دا حسان رضی اللہ نو شیرو نو خدر پس دا مدینی نرو رسیدل ندیر آغا سامان واغس کو پسر اوچت کو او خون لیو گرزول ورطویزا ما تا خودی دا حسان شیرون رو رسول نور بس خیر ما تا رو رسی ندا آیاتنا اللہ رو لیگل ادی کی گورا مونگو تاسو لدا خی غلاشوی او غل دور چالاک دی چه پیغمبر علیه السلام تم داغوی پتن لگی نو دا اللہ حبیب سرد دمرلوی شان عالم الغیب نو انا بیشک مونچی وانزلنا الیک الكتاب رالی گلے دے مون حبیب تاسو تا کتاب بالحق پہک سرام لتحکم بین الناس دې د پاره چې تاسو فیصلو کوي په من د خلکو کې بیماراک الله هغه چې الله تاسو لا کوم څه خوذرې دي چې هغه قران نه او سنت دی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیماراک الله آغا چې خودلی دی تاسو تا اللہ یعنی پا قرآن و سنت بد خلق فیصلت وی ولا تکل للخائنین خشیما مکی گا دو وجد خیانت گرو نجگڑ کونکے دیکھ گرداؤ یو سڑے در لپت دا چدا خیانت گردے او ته دا غره طرف نه جرګي کې بچاو کې دیو جن د وکالت دا پیشه دیو جن ناروا او ناجایز وا دې د غلد طرف نه د خلاصو کوشش کوي د قاتل د طرف نه د خلاصو کوشش کوي یو بل مجرم دې او هغه صدوقي کړي دا غره خلاصو کوشش کوي او الله ولا تكل الخائنين خشيما الله منا فرمایلی نو دا پیشنا روا دا دې چې سپدي اخلي او غټي نو دا دې ناروا وروړي دا الله ولا تكل الخائنين خشيما مکیگا دا تو دا وجد خیانت کونکو نا جگر مار د دوی د طرف نا څنګه جګړه کې واستغفر الله او چون کې وਹੀ نو شوي او تاسو د وਹੀ نمخ کې دا سکړي بخنه غوړی د الله نا ان الله بشک الله کان غفور الرحیم دې ډېر بخونکې او مهربانا ولا تجادل جغړې مکوان الذين داغ کسانو ذ طرفنا به منو فرمایلا یختانون انفسهم چي په خیانت او نقصان کې چول خپل ځانونا خیانت کړې د بل مال خړلې د بل مکه نیولې اته بچاو کې چې دا مجرم د سزا نه بچي ان الله بشک الله لا يحب من نساتي من دا غچا سرکان خوانن چې دغه خیانت کوونکه اسیما او گنہگار يستخفون من الناس یا خو استخفاف معنا د حیا امرازی ځان پټی د خلکو نه ځکه خلکو نه حیا ورزی هدا خلکو د zarar د یری د وجه نه خزان پټی ولا یستخفون من الله او دی حیا نه کید الله نه ابن عباس رضی الله عنه وای دی حیا کید خلکو نه او حیا نه کید الله نه وهو معهم د الله دلم او د قدرت په اعتبار د دوی سره له اذ یبیتونا کله چې د شپې مشورې کوي ما هغه خبرو لا يرضوا من القول چې هغه خوخي ندي الله تدوینا نا وکان الله د الله بما فاغ يعملون چې دیکم عمل کوي محيطا عالم او حفاظت کوونکې ګیر کوونکې حانتم آیا تاسو هاولای دا کسانی ای جادلتم عنهم چی جگڑی کوئی ددی مجرمان و دغلو د طرفنا فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی ایزنی منافقان و ددی منافق د بچاو کوشش کولو فمن یجادل اللہ عنهم سوک دے چی جگڑی بو کی دا اللہ سرد دوی دا طرفنا یوم القیامت پرزد قیامت امن یکونو علیہم وکیلا یا سوک دے چی شیب پدوی محافظ و زموار اگر دا خیرت خبر دا دے اسڑی ظلم کرتی اخلاصے داغ وکالت کے داغ طرفنا جرگی کے نوکه سبا دا کس د الله دربار کې وي چې الله دې مال خورو او دې بچاو کولو د ځوان ويوزه د مجرمانو سره اتکړو صفونو کې ولاړې و من يعمل سوءا شاء عمل كبد او يظلم نفسه يا ظلم او په خپل ځان اې د سونا مراد دی دې کې وړ ګنا دا او د ظلم نه مراد کبیر ادا یا علماء دا سړي کلی د سونا مراد غ ګناهونه دي چې د شرک نه علاوه دي او د یظلم نفسه نه شرک مراد دی هر هغه چا چې عمل کو بد یا ظلم کو پزان ثم يستغفر الله او بيد الله نبخنه وختام يجد الله غفور الرحيم وبمي الله دير بخون كه او مهربانا ابن عباس رضي الله عنه او دا الله او قسمت توبه پیش کړي فبني او بيرقباني فدي ايات کي او دا ډېر لوی د امید آیات مبارک ده هر چا ته وای ګور سدي کړي په پوها یا پنا پوهي خو کراله او په خپل کروخ په مان شوي نګور الله بدا سینې مو چې تعالی وای تا حسل کالا وثیا کالا ګډوډ کارونه کړي اوس دې زه توبه نه منظوروم یجد الله غفور الرحیم او بمومی اللہ بخونکے او مہربانا دالوئی دو امید آیات مبارک دے دو قرآن کی جسم رد امید آیات ندی دام فاغی کی اولوئی آیات مبارک دے اولوئی آیات مبارک دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہونا منقول دی او دا ایدہ قول مصنف دا عبد الرزاق او امام بے حکیف شعب الیمان کے ذکر کرے وی بن اسرائیلو کی چچاب گناہوں کا اسباب شنو دا قد كتبا كفاره ذلك الزمل بابه داوی په دروازه لیکلو او کواړه بول به شي تورسه د ناوې په کینچي پرې کولو نو یو کشوی الله بنی اسرائیل ته خیر ور کړو نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ما تاکم الله هغه چې تاسو الله درکړي دا ډېر خیر دې دا غنه چيته ور کړی ورتا سو د فارې وبو آل د پاکي وګرزولا او دا آیات الله رولي ګلو والذین اذا فعلوا فاحشة ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم او الله يوم يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما او بمومی اللہ بخون کے محروبان اور آیات کیسے ہوئی وڑا گناہ کڑی یا لویا شیر کے کڑی یا نور لوی گناہوں نے کڑی اور تو لمری پکی تیر شوی خوب آخر کی یاد آغی نمخ کی خبیمان شو او دا اللہ نے پس اچھا بخنو گفتا او بمومی اللہ غفور الرحیم بخون کے او مہربانا اللہ بومی بخون کے او مہربانا علی رضی اللہ عنہ نے روایت تے دی وئی ہم زیو سڑے چہ اللہ دے حبیب نے او حدیث ب میواڑے دو اللہ او فاغی ما سڑے را فائدہ راکا وہی ما صاحب ابوبکر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرے علی رضی اللہ عنہ وہی وصدق ابوبکر رضی اللہ عنہ ای رشتیا ویلی ای وہی چې ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اوریدلی ما من عبد نشته او بند چې ګناو کی ګناو دا غې نفس خل او د شو کی ابیا راغه دو رکعات او کل او د دو رکعات نفس ثم يستغفر الله الا غفر له اے الله نے بخنو وختا نو الله رب العزت ورت بخنو کی اخرجه احمد و ابو داود و ترمذی رحمهم الله وګوره قرنده مون دین کی چاته وای نو مې دکېګه ما کس دکړی راش په اخلاص توبه وباسا توبه ویستا او صحیح توبه ویستا چا چې عمل کو سو ان بدو نا کار او یظلم نفسه یا ظلم کو پزان ثم استغفر الله او بیا د الله نه بخنه غواړي یجد اللہ و بمونی اللہ غفور الرحیم بخون کے و محربانا ومن یکسب اثمن ہر اغچا چوک گنا فإنما یکسبوہو نبی شک کسب کول ددی گنا ددی بوج علی نفسی پنفس ددوئی وکان اللہ علیما حکیما او دی اللہ پوہا و خاوند حکمتنو وَمَنْ يَكْسِبْ خَطْوِيَّةً چَاچِ وَڑَ گُنَاوْكَا خَطْوِيَ وَڑِ تَوَي یا خَطْوِيَ آغَ گُنَا تَوَي چِتْهِ قَسْتَ وِرَادَ پَكِنَوَا او اِثْمَنْ يَا غَٹَ گُنَاوْكَا وَخَبَ قَسْتَ وِرَادِ سَرَوْكَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِئًا بِيَا بَدْنَامَي پَدِيَوْ پَاک سَرَي لکه منافقان غلا کړي وا او صحیح مسلمانانه په بدنامول یو سړي ګناو کنو دا ګنا یو بوج دی بیا په او پاک بندا ناری نه زنان بدلامول دا یو بل بوج دی ثم يرمي به بریئن او بیا بدنامي فدي او پاک سره فقد احتمل بهتانن نبی شک پور تکڑی دی اولوی درو بهتان هغه دروغ ته وای چې سړی په اورېدو سره حیران پاتې شي. پورته کو بهتان یو لوی دروغ و اثم مبین او گناہ کارا. ولولا فضل الله علیک کچرین فضل و مهربانی د الله علیک فتا صحبیوا ورحمته رحمت د الله لهمت طائفة منهم نخام خاکست و ارادکڑ و یویڈل دزمینا ایو دلوک چتاسو دحق فی سلی نواری. ای غل اغیدر ترشتینی ثابتولو او یو پاک کورنی در تغل ثابتول. وما يذلون الا انفسهم او دینشیا خطا کول گمراه کول مگر زاننا. او دې کې د فضل او د رحمت نه مراد څه چې الله خپل پیغمبر ته وحی وکا او ای سره نبوت. فضل نه مراد نبوت ده او رحمت نه مراد ده چې غي معصوم دي. الله ستاسو حفاظت کولو او ستاسو محافظ دے گنی دی منافقانو خطاسو غلطی او خطا کے چولئی. وما یدرونک من شین زرر نشید الرسول دی تاسو تسشے. وانزل اللہ علیک الكتابا اور علیگلے دی اللہ پتاسو حبیب کتاب والحکمت او سنت. ورد کتاب نے دا حکمت جدا کو دی کے رد دے دا منکرین و حدیثو چاہی زانتا اہل قرآن وی وی قرآن منو و حدیث نمانی. بدلتا اللہ وی وانزل علیک الكتاب والحکمات اے منتداوی چی دا کتابم دا برن اللہ را لے گلے. نو قرآن خدا مخل دے نو حکمت سشید چرا لے گلے دے نو حکمت سنت دی د نبی کریم علیہ الصلات والسلام. وعلمک او تعلیم در کړه تاسو ته حبیبا د وحی فزری ما دهغه خبرو لم تکن تعلم چې نوې تاسو پاغي پویدون کی د وحی نمخ کې زکه د وحی نه بغیر داغه د فارس لار نوا. وکانا فضل الله عليك عظیما او د فضل د الله عليك عظیما پتا سبحان لوی د الله یولی رحم کرم او فضل له پتا شو. ایبازی الله دې هدایت فرمایي د خپل غلط او عقاید او د فار په لفظ ما باندې دلیل نشي. دلته وی علم کما تعلیم درکړ دا غس چې تاسو په نه پوي دی وای ما او من دا د عموم د فار راځي. نو بس اعوذ بالله پیغمبر عالم الغیب دی او د علم غیب اثبات کوي. لفظ مانا د دې اس بس بات کوي. حضرت ګور علماء لیکلي دي نور شرح نور الانوار کيم وي وي وما ومن يحتملان العموم والخصوص واصلها العموم. ما ومن دا احتمال د عموم او د خصوص ملري. اصل وضع کدا د عموم د فارری لداغه په شرح کې شارح وای د نور الانوار شارح وینهما فی الوضع للعموم ويستعملان فی الخصوص بعارض القران ويسل وضع د دې د عموم دا خدا استعمالی کی په خصوص کې په عارض د قران ذیه کې لفظ ما امنلا وګوره ک چردا عام شي نو بیا به आवाज پیغمبر سکه چې تمام مخلوق عالم الغیب جوړ شي تمام مخلوق عالم الغیب جوړ شي وګورئ تاسو دیر شمه فارکه د سوره علق پنځم نمبر آیات التوی وعلم الانسان ما لم يعلم آیات دې پنځم نمبر علم الانسان ما لم يعلم پو هي ورکړي انسان تما دا غس لم يعلم چې دې بن پویلو نو کدی دې کې موږ وایو چې ما د وجن پیغمبر علیه السلام علم الغیب دې نو بیا خو به هر انسان علم الغیب شي علم الانسان ما لم يعلم دې کې ما د خپل استعمال مطابق دې کې خصوص دې او په خپل عموم باندې نه دا اکدا سے عامکے نبیا خبار انسانا لم الغیب شیق دارنگیو گوری آیات دی سور مائدی شپگم اپارکی سور مائدو گوری او آیات داغیو گوری شلم نمبر دی سور مائدی شلم آیات مبارکو گوری وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یاد کاغ وقت چی فرمائلو موسیٰ علیہ السلام القوم تا یا قوم اذکرو اے قوم زمار آیات کئی نعمت اللہ علیکم چکڑے دے پتاسو اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ اَنْبِيَاءَمْ کَلَي چِگَرْزُو لِدِي گُرَ پتاسو کی پیغمبران وَجَعَلَكُمْ مُلُوکًا او گرزو لِي تاسو بادشاہان وآتاكم ما لم يوتع حدا من العالمين دیده کم لفظ مارا غلے ندا پخبر عموم نده درکڑی دی تاسو تا حاغس چنیو ورکڑی یو تن تد مخلوقاتنا دارنگی سورہ بقرہ کی آیاتنو لکے دویم پارہ کی یو سل یو پنزوستم دارنگی دویم پارکی آیاتو لیکی دو سوا او یو کم سلوی اختم پا دی طولو کی لفظ مارا غلی دا خدا پخبل عموم ندا سور انعام آیاتم زان سرولی کئی کنمے نمبر پاوما پارکی لفظ مارا خو پخبل عموم ندا وعلمکا او تعلیم در کڑے لتا ست حبیبا دو وحی پزری ما ده غصر لم تکن تعلم چه تاسو پاغی نپوی دئی اگر یو الزامی جواب امدارے کتے نمانا عرص مراد دی نو آیا ده شیر شائرہی علم پیغمبر سرو نگر کوی چه نو نگو رستا داو ثابت نشوا او کوی چین پشیر شایر ایم پوی دنو سڑے کافر کی اللہ وما علمناه الشعر وما ينبغی له مونخ پل پیغمبر تا دا شیر و شایر ای علم ندیور کرے او نشیر و شایری دا دوی دا شان سر خائی گی او د فضل د الله عليك عظيما فتا سبحان حبيب ډېر لوی لا خير نشته د خير في كثير پډهرو کې من نجواهم د جرغود دینا د نجواهم دا زمير چا تراجيره وګور مخ كثير شو الذين يختانون انفسهم مخی آیات یو سلوم کے در لطیر شو نشتا دیس خیر پڑیرو کی دی جرگود دی خیانت گرونا الا من مگر جرگد حغچا امر بی صدقت چه حکم کیدن خیر خیرات او معروف یادنی کو او اصلاح بین الناس یا صلح کی پمند خلقو کی اور ادریسی زنے آیات کرا جمع کل ایدید پارس خلق مشران را جمع شوی شرد عمال دے خیر خیرات دے زکاة دے داب پدی کندو غریبانانو بی اسری خلقو سنگ لگو یادی دا پار جرگرا چیر دا نیکو تا بخلق سنگرا ولو مزن کئی قرآن تن کینی یاد دی خلقو پمنس کی دشمنی دا اصلاح بسنگ کئو نگور دری اقسام ذکر کل ذکوی دا نیکو اعمال پدی دریو کی بندی دین بار بنی عمل د خیر بیاداتی وی چاہے که بفائدہ رسول مقصد وی یا بزرر د فکول مقصد وی اگر چی چاہتا سا خیر رسے نداب یا جسمانی جسمانی خیر ور ترسے ناغمال ور کولی لا من مر بسودقت دیتا جسمانی خیر ہوئی یا باغت روحانی خیر رسے نداغی ذکر کو معروف نیکو تیرا بلی چه روحانی خیر ورتو رسے روحانی خیر ورتو رسے او ضررت دفکے ناغی کی اصلاحم بین الناس ذکر کو اگر دی آیات دا سی ارس راجم کلچی او شیط امبار نشتا الا من مگر جرگد آغچا امر بسودقتن چه حکم کئید خیر خیرات او معروف یاد نیکو او اصلاح بین الناس یا صلح و اصلاح کئی پمند خلقو کی وسرسوی کله بدادری واړه کارونه سوکای او ګوره چنیت سمنی نو د قبر خیرت نتیجه به په مرتب نشي او دا شی بد د پار سودمند او فایده من نشي دا ټول کارونو کې د دې ټول نیکو روح سره هغه اخلاص ده و من يفعل ذلك چا چې دا کارونو کل ابتغاء مرضات الله د پارد لټولو درځاون غید الله دې پارد خیر خیرات جرګه کوي چې مالک رانا رضا شي اسبا زن کدن او قبر خیرت را روان نه دې پارد نیکو حکم کوي چې الله راضي شي ا دې پارد صلح کوي دان چې خلک وي جذام د کلی مشر او د هم جرګه مار دې بلکه چې الله راضي شي فصو فنؤتيه زرد چې وربکو اجر عظیما اجر عظیم الشان ای عظیم الشان اجر باور تورکو نګور د صلح او د دې کارونو دمر الی اجر او ثواب دې د دوو کور وانی کی تباکیږي نو صلح دا یو لوی عمل له یو لوی دی کی دا په سور آیاتونو عمل راځي چا چې دو مسلمانانو په منځ کې صلح وکا نو یو وګور په دی آیات عمل راغی او اصلاحم بین الناس او څومره چې یو آیات او حدیث دا عمل دلان راځي دومره ایمان پوره کی ځکه پوره ایمان بکله پوره کی چې پټول دین باندې علم او عمل له سمر چیلم نشتا و مل نشتا دمر ننگڑ دیارا سمر آیاتونو کی دا صلح حکم را غلے سمر حادیثو کی دا صلح حکم را غلے خدا صلح بوی د الله د رضا د فارا دی کې نور څه خبره به پزړه کې غټه نوي د مسلمانانو په منځ کې صلح دا پنی کو اعمال کی اولوی نیک عمل لے او دی آیات مبارکہ کی داغی ذکر او فرمائلو ذکر دی الہ دی کی داغی ذکر او فرمائلو چی دم رلوی اجر دی دی اصل حق سڑے کدی اصلاح دا پارست دروغ وئی نوم ورتبور اجازت کڑے د دروغ جن نه شوق چې د خلکو په منځ کې صلح کوي یو طرف څنګه چې خبري وړي چې دا عداوت او بغض او دشمني والا اور مرشي او دې ته الله حبيب وې دا دروجو د مزو صدقي نفلي نه بهتر عمل نه د مسلمانانو په منځ کې صلح کول ومن يشاقق الرسول هر غچا چې مخالفت کو در رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم من بعد ما فزدا ما تبین له الهدى چې سرغن شوه د ته هدایت و یتبع او دې روانیږي غیر سبیل المؤمنین بغیر د لارې د مؤمنانو نه د بل لارې پسې نو ولي اړو دې ما تولا کم فل چې اوړي ونسله جهنم وردن بکو دې جهنم تا وشاءت مشویرا او بد دا جهنم زید ورتلو دا جهنم بد دے زید ورتنو دیکھی گورد اجماع دا امت دا داویت تبی غیر سبیل المومنین او دلتا علماء و ذکر کنی و ایدا آیات دلیل لے چی اجماع حجت و دین لے امام مزنی رحمه اللہ و ایزد امام شافی رحمه اللہ سرهم نیکی او بودا راغه دو وڑای جامیه چوری وی پلاسو کی امساوا او داسی حبتناک شکلیو امام شافی رحمه اللہ چوکت هنو کی ناستو داغی نمخ کی اغیستنی تا تکیاوالی و جامی برابر کی دا بوڑا امام صاحب توئی مل حجت فی دین اللہ تعالی دا اللہ پا دین کی دلیل سنے امام شافعی رحم اللہ وی دا اللہ کتاب وی بیا وی سنت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی بیا درم وی اتفاق دا امت وی دا درم خبر بکم زیکی ما تداو خیا نگر امام شافعی رحم اللہ ورتوئی ويتبع غير سبيل المؤمنين ده تمام امت چې په یو شی اجمالا په عقایدو کې په اعمالو کې نظام دلیل له اجماع د اهل حق دا یو دلیل له اجماع د اهل حق دا دلیل له نگره اجماع ده دی امت حجت دا او دا ټول امت معصوم ده د خطانا ټول امت ده گمراهی پلارا او ده بیدینی پلارا روانه ده نشی ده بیدینی پلارا روانه ده نشی دا دلیل ده ده اجماع ده امت چې ده امت پا سبان راج مشوی داغین خلاف چې څوک کوي نو دا مفتدی جوړیږي دیو جن شاول الله رحم الله ذکر کړی وای د ټول امت په دې اتفاق ده چې د قران نفس صحیح کتاب بخاری شریف ده اوس کو څوک راځي او په بخاری اعتراض نه کوي لکه دې زمانہ کې بازي پیدا شوی الله دې هدایت فرمایي ادین مخکم بازدا سے خلقو او ای په بخاری او په دی باندې توان او عیب لګی او د دې غ صحت داغدار کئ نو دا خلق مبتدعين دی دید سبیل المؤمنین خلاف روان دی د سبیل المؤمنین خلاف روان دی دی تا غ جماعت وای د ټول مسلمانانو یو خاص دله نه یادی وید الله مع الجماعه د امام ترمذی حدیث دی دا الله لاس د جماعت سره دی نګور د امت اجماع دام د دین په دلایلو کې یو دلیل دی دا امت الله په گمراهی نرا جمع کوي دا امت الله په گمراهی باندې نرا جمع کوي دا آیات دلیل د اجماع د امت ويتبع رواني غير سبيل المؤمنين علاوه د لارې د مؤمنانو نه د بل لارې پسې نو ولي اړو دې ما تولا کم فل چوري وَنُسْنِهِ جَهَنَّمْ وَرْدَنَّبِيْتُ جَهَنَّمْ تَا وَسَاءَتْ مَسْفِيرًا او بَدْدِ دَا جَهَنَّمْ زِدَ وَرْتْلُو اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَخْفِرُ نَبَخِيد اَنْ يُشْرَكَ بِهِ دَا چِ شِرْكُ قْرَيْشِدَ دِيَ اللَّهَ سَرَاب شرک او کو پدغا کی دی العیاذ باللہ مرشون و مشرک اللہ نبخیم و یغفر ما دون ذالک لمن یشا او بخیاغ گناہونا چی دی شرک نکت دی او د شرک او کفر مرتبی تن دی رسید لی کبائر او سوغائر دی او چا توبہ وی نستا و مرشو نک خوخیشی نبی توبی بے ورتم آف کی او توبې سره کفر او شرک معاف کړي نو واړه او لوی ګناهونه به څنګه معاف کړي و مې یشرک بالله چا چې شرک خدا الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا نو بشک گمراه شوه دې په گمراه ایلره سره یدعون ان رب لدا مشرکان من دونه ما سوا د دې الله نا إلا إناثا إلا إناثا إناث اصل کی زنانو ته وای دي دي کی مفسرینو د إناثا غنی ترجمه کړي ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها معنا کوي إناثن اے اوثانن بوتان دای نرابلی په حاجتونو کې مگر بوتان او وای ابن کعب رضی الله عنه وای ما کل سنه من جنیه وای د هر بوت سرا په پیرانو کې او زنانا زکه وای نرابلی دای ما سیوا د الله نه مگر خزی اے دیوی ما سر بود خبریو کی اپا آغا بود کی او پیرائی وردن نشوی امام زوحاق و ادایات دا ماناوا مشرکان ووی ملائک دا اللہ لونه دی ابیا بیو انما نعبدهم لیقربونا الاللہ زلفا نوی نراب لدئی مگر زنانا او ابن عباس رضی اللہ عنہم نا روایت دے وی اناثن پا مانا دا موتا دے نرا بلی دی ما سیوان اللہ نا اللہ اناثا مگر مڑی را بلی عدل تا علماء لکنی وی دا مرون تعبیر پا اناث سر اولیوکو لزعفها وکلت خیرها وعدم نصرها د وجه د کمزوری نه او د کموالی د خیر نه او د عدم مدد نه وَإِنْ يَدْعُونَ أَوْ نَرَى بَلِدَيْ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا مَگر شَيْطَان سَرْكَشَا لَعْنَهُ اللَّهُ اللَّهَ غَدَخْفُ الرَّحْمَتْنَ شَرْلِ دِي وَلِرِ كَرِ دِي جَكَ لَعْنَتْ مَعْنَا وَدَرَحْمَتْنَ لِرِكُولِ وَقَالَ وَدِي شَيْطَان وَيْلِيُ لَأَتَّخِذَنَّا خَامُخَازَبَ نِسَمْ مِنْ عِبَادِكَ دَ بَنْدِگَانُ اسْتَانَا نَسْوِيبًا مَفْرُودًا يَوَحِسَا مُقَرَرْ كُرِشِ وِدْ گُمْرَاهَيِّ مَفْرُودًا مُعَيَّنًا مُقَدَّرًا مَعْلُومًا خَامَخَانِسًا بَسْتَادَ بَنْدِگَانُ نَيَوْلُوِيَحِسَا مفرود و معلوم او مقرر د گمراه کولو نګره شیطان اکثر خلق منی لکرست براش قران کی ولقد صدق علیہم ابلیس وظنه و شیطان خپل ګمان په دی خلقو کی رشتیا او مندو نو دا ایتول ور پسې روان شل مگر لغن تی خلق نمانی وَلَأُذِلَّنَّهُمْ او خَامَ خَاشِتَانْ وَي زَبَ گُمْرَاكُمْ دِي وَلَأُذِلَّنَّهُمْ خَامَ خَاشِتَانْ وَي زَبَ دِي گُمْرَاكُمَا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ او اُمِدُنَا اَوَارْزُ غَانِ بَوَرْتَا چُمْرُنُكِ ایچ دیر عمر دے پکلار بطو بوبا سیلا خزوانی نبس جی بڑاش بیا بری بچی دا کارو نا کہتا بطو بیستی پا جماعت کے بناستی دا دروغ اُمِدُنَا بَنِيَادَمْ تَوَرْ كَئِ نو کته بډاوالی له اون رسیدي او توبه وی نستنو بیا بشوي ولا امني انهم وي خام خاتم بدیت زړونو کې آغا باطل امیدنا چې عمر دی وګده پکلا رب توبه واسي سبب شي بل رز لبشي ځکه هر مسلمان وي توبه واسه یره دی غندو کارونو نه باندې کېګم او سبا او بل راز او دی کې صبر کوي بس مرګ راشي نو شیطان دا شی ولا امرنهم او خام خا حکم بکوم دی تا فلیبتکن اذان الانعام نو خام خا پرې کوي بدای غبونه د زناورو اے د زناورو وګونه به پرې کوي د کافرو دا دستور لکه شاه عبد القادر رحم الله ذکر کړي وای چې کله د غوا د بیزی بچې به پیدا شو نو د خپل بوتانو په نوم به کو او دا غ په وکه سنخه به واچولا دلته غوږ پرې کولو ته دا نخا چولوي او څنګه سمره اوسم دا شیشتار شیطان ورته حکم کړي د سپونو غوونه پرې کوي یره دا په سبا جنگي نګور حیوان دی غنه غوونه پرې کوي ابیاس په لامبوا غرځوي اغتا پي ورکوا دومره پالنې کوي کنه که د شپې له سم عمره د مور او د پلار کړه وینو جنت ته وتلو ادا کله الله ناراض شي الله دې موږ او تاسو له ناراض کیږي نه نو بس ناراض شي وي ته کتاب لنه کینې خوار او کسبې بدر باندې لاړو په دنیا کې په ذلت سر کو نه دا الله د ناراضګۍ نه خلا کتاب الله لنه کینې جماعت کې نه کینې مور پلار ته د سړیتوب په نظر نه ګوري نو بس د سپو ګرځولو لامبولو ته هغې ته متوجه کی سپونه غوږونه پرې کوي بعضې خلک د نورو ځناورونه هم غوږونه پرې کوي وګوره دا که چېرې بل عقیده دي نو دا یو لوی ظلم دی. ازنی وخت ور سره دا کی دم وی یره وې زمونږ ښه کټه ترغی پایي نه چې وګ مو دي نه پرې کړې وګوره هوګم پرې کو د دا عقیده ده چې دا ظلم د دې د پایدو سبب ور سره په شرک مبتلا شو په شرک مبتلا شو جره دا وخت یې زه پرې کم کنه نو الا بده پایي ولا امرنهم موخا مخا شیطان وی حکم بکم دیتا فلا یبتکن اذان اللمام نخام خا پری کئی بدئی وگند زناورو آگے کے باب سا چاہی سنخ با چاہی چدا ددئی دبوت پا نمنے ولا امرنهم او خامخا حکم بکوم دویتا فلیغیرن خلق اللہ نو خامخا بدلوی بدئی پیدائش دا اللہ اے تغییر دا خلق اللہ سشیده دیکی علماء دالی کلی لکا زناورون غبونا پریکے اللہ ورطا غبونا ورکلو تا تی پریکل دا اللہ دا پیدائش تغییر او تبدیل دیوکو بل دی زناور تا اسی بیسا تکلیف رسولو او تغییر دا خلق اللہ دام دے یو شے حلال دے او تی حرامے او یو شے حرام دے او تی حلالے بغیر دس دلیلنا علماء لکلی دا غبونا خو زناورو کی ددئی حسن دے او پدی کی منفعت دے اگر شیطان راغے نتابانی تغییر دخل کلاو کو اے تغییر دخل کلاو کو او تغییر دام دے دا پاخ پاخ خالونا چنارینا او زنانا لگئی دارنگی حدیث د مسلم شریف کے راغلی وَإِلَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِسَاتِ وَالْمُتَنَمِّسَاتِ اے دا پاخ خالونا چھ سوک لگئی او سوک وی جما سر داکارو کا پدی زنانو لانت دے روزے نرائی کئی او داغی ویختو باسی حدیث کی راغلی المغیرات خلق اللہ دید اللہ پیدائش بدلوی اگر تغییر د خلق اللہ دامنے اے اللہ انور پیدا کرے سپگمئی او کانی پیدا کری اور پیدا کرے دا مخلوق دے چی خلق د دین عبرت حاصل کی او پدی فائدہ حاصل کی نو دای بدل کل او دن وروس کغمیو کانو نه بوتانو معبودان جوړ کل دا هو مخلوق چې ته عبرت واله چې ګور دا سمرنې څړیو او دا د وفات سو په خارو کې پروت ده او تم داون تنه کمالو کې نو دې راغه تغییر د خلق الله کو هغه ته عبادت شروع کو دا تغییر د خلق الله خبر خو عبرتو دیونی کو د بد مړکی دل عبرتو دی قبر سره ودریږه عبرتو کانو شیطان راغه تغییر د خلق الله کو او توافنا عبادتونه په د قبرونو شورو کل نو تغییر د خلق الله کې دا ټول راضی دارنگی تغییر د خلق الله علماء لیکلی دام دے تغییر د خلق الله دام دے چیو سڑے دے اللہ ور تغییر پیدا کرے ادے خامخا غلر کئی او تغییر د خلق الله کئی دو گیر خریلم دا تغییر د خلق الله دے تخو اللہ پا یو طریقہ پیدا کرے وی وګوره ته پاغه راضی او خوشاله ني الله چې په کوم شکل صورت پیدا کړي داغي تغییر کې دا ټول پدی آیات مبارکه کې داخلي و من يتخذ الشيطان وليا هر غچا چونو شیطان وليا پدوستي سرا پدوستي نيو من دون الله ما سوا د الله نا فقد خسر خسران مبينا نو بشک دې تاواني شو پتاوان خار سرا يعدهم دا شیطان د دروغ وادي کوي دوی سرا ويمنيهم او دوی ته غلط ارزوګان امیدونه پزړونو کې چي وما يعدهم الشيطان الا غرورا او وادن کوي دوی سره شیطان مگر د دوکي اولائک دغ خلق چې د شیطان مني او د شیطان د وجه د الله غدین او تغیر د خلق الله کوي مأواهم جهنم زید فات کی دود دوی جهنم نے ولا یجدون عنها محیصا نب ممیدئی دینا محیصا زید تیختی دا محیصا یا اسم مکان دے زید تیختی یا محیصا مصدر ممیدئی نب ممیدئی دینا چرتا اوڑے دل اللهم لا تجعلنا منه والذين هاك سانا منو چی مان روڑے وعملوا الصالحات عملون اکری دینے سندخلهم زرد چوردن نبکدوی جنات جنتن تا داس جنتن تجری چروان بی بہی گیوا من تحت حل انہارو لان دید باغاتو محلات داغین نهرنا خالدین فیها ابدا امیشا بی پدی کی امیشا امیشا وعد اللہ حقا وعدد اللہ حقدا ومن اصدق من اللہ قیلا او سوک دے دیر رشتینی دا اللہ نفویناو فوادکیب ورد ایمان او دنی کو اعمالو د وجنا الله د دې مؤمنانو نیک عمل سرا د جنت د دنکه دو وعدو فرمایلا لیس بیمانیکم نشت د نجات بیمانیکم ستاسو پتشو خیالاتو میدونو اتشپو میدونو او فارزو گانو باندی ند نجات دارو مدار نوے ولا مانی اہل الكتاب او نشت دے نجات او دارو مدار فارزو گانو تمنا گانو دا اہل کتابو اے لکھ گر اہل کتاب ایمان نراڑی او الیت خل الجنت اللہ من کانا ہودن او نسوارا وی پدی کار نکی او کلوی لن تمسن النار الا ایاما معدودا اکلوی نحن ابناء الله و احباؤه اس کی او مسلمان نے ندخ بالایمان سے سوچ کئی ندنی کو اعمال سوچ کئی خو بس وی جنت زما زیرے وی گورا پتشو امیدون و عرضو گانو گورے کار نکی مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ چاچِ عَمَلُكُ سُوءًا نَاكَارَا يُجْزَ بِهِ فَدِبَدْتَ سَزَا وَرْكْرِشِ وَلَا يَجِدْ لَهُ دِبُونُ مُمِدَ زَانْدَ فَارَا مِن دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّانَا وَلِيًّا وَلَا نَشْوِيرًا نسوک دوست او نسوک امدادی آیات مبارکت سوچ کوئی گرد آیات لوی دا امید آیات تے ومن یامل سوءا یجز بیه چاچ عملو کو بد نو دل بپدی سزا ور کریشی ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے او هدا حدیث مسند احمد او امام ابو یعلا ذکر کرنے رے او حدیث سندن ثابت او سیدے ویو کس دا آیاتو لستو نویوی وی مونچ سا عمل کو پاغی بس ازا ملاوی نو مونخو بحلاک و تباشو ایدی پر لگو رکھا پا هر بد عمل سزا ملاوی ویدا انبیاء علیہ السلام نا بغیر خمونگ طول پا گناہونو ککڑی ہو ویدا اللہ حبیب تدا حبر و رسید ایو فرمایلوی نعم آو مومن تا پا دنیا کی پا بدن کی مصیبتو نرسی ایگو نا بیمار شوی خفش وی نور تکلیف را وی بس دا د ګناه هغه سزا وا دا د ګناه هغه سزا وا لکه حدیث پاک کدا سه راغلی دی او د غنو تابعین او قول له وای مسلمانانو ته چې کوم مصیبتونه په دنیا کې رسیږي دا د ګناهونو د وجنا داد گناہونو دو وجنری ابو حریر رضی اللہ عنہم فرمائی دائی دا قول امام مسلم و امام احمد رحم اللہ ذکر کرے وی دا آیات چه نازل شو نو صحابہو پا قرآن پویدل دیر بینتہا پریشان شول ذکر وی مئی عمل سوء ان یجزبی چاچی عملو کو بد نددی سزا بور کریشی ندا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورتو فرمائل قاربو و سجدو درمیان روی کوئی او حق پسی روان شئی مومن تا چی دنیا کے کم تکلیف رسیگی کنا نکی پی رو خطا کا گرمک پی رو خطا کا از غیبات شو ندا غد بدعمل سزا دا او اللہ چی پیو بدعمل دنیا کی اوزل سزا ورکی ناغ کریم و رحیم دے اخیرت کے بے بیا واپس کئینا نگو رب بیماری دی مسائب دی غمون دی فکرون دی پدی اللہ گناہون ماف کئی ددا یولوی بشارت عظیمو مسلمانانو دفارا لکہ صحیح حدیث کی راغلی دی د بخاری شریف مسلمان ته چې څه تکلیف رسی الا کفر الله بها عنه الله د جنا پدی ګناهونه معاف کړي تر دې چې اواز غې پخ پکې مات شو کی اواز غې پخ پکې مات شو د دا دنیا کې چې کوم تکلیفونه ملاويږي مؤمن مسلمان تا وګوره د مسلمان تکلیفونه دا سکی دنیا کی اخرت لا الله دل آسانی شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان شیخ رحمت الله علیہ بڑے کلی مثال ذکر کو حدیث سره خلق او شکوک شبہات ختم شي دنیا کې مسلمان پټا کارو دے ا کافر والے اڑتوت بات نه لګي خپه مزو چرشو دے نئی بدا سے مثال ذکر کولو وی گو یو د سفلو غلوی یو سڑی سا غٹ جرم کڑے یو سڑی سا پلائی ما پلائی بوجاو گلاس جماعت نکوٹ بس گو جسو کیو نیسی یو دو سا پیڑی ما پیڑی ہوئی نو دی پریسی او چی باج سڑی لوی گو دغو کی ناوی ناوی ددر کار د سا پیڑو ننے ددر مسئلہ لوی را وی دا مسلمان جسے کئی دا د سفلو اگا غلوی پس دنیا کی پټاکور او در پدار کو ا د کافر مسلو ایدا لوی ادا د پسپیړو مپیړو نه دا مسله اخرت ترسته کړي نو مسلمان دنیا کې پټاکور دي په پریشانو دي کله یو غم دي کله بل دي دا غد چې و من يعمل سوءا يجز به ا د کافر مسله سرا اغه لوی ادا خطرناک ده ا دې گزارو د سپېړې نه دا آدی او گزارو سفید اللہ حبیب یو خلے مثال پیش کرے او حدیث دے دا بخاری شریف عبداللہ ابن کعب عن نبیه ویچ نبی ری سلام فرمائی لیو وی دا مومن مثال دا سی دے لکا کچا فصل نگور حوارا شی کل دی پلاڑی کل دی پلاڑی کلا غ طرف نه هوا ده دی په لو غرزو قبل په بل په لو غرزو او اې د منافق مثال داسې دی لکه یو کلک مضبوطه ونه هوا یې غرزې را غرزې نه یو ځل به د وی خرا لړای د مسلمان مثال او ګور د منافق مثال د الله حبیب پیش کو د دنیا کې چې یک غم نه کشړې شوې پدی ټول وبانه الله رب العزت گناهونه معاف کړي تر دې چې په واځي مسلمان دور بیماری غمونه فقيري او پریشانی دا چې مرګ راځي د دیو غنام پاتري او ټول ورته الٰه العالمین معاف کړي وي ټول ورته معاف کړي وي اغا ټول ورته الٰه العالمین معاف کړی وي و من یعمل سوءا چاچ عمل کو بد او ناکارا ادا ګور صحیح حدیث ده همیشه مؤمن او مؤمنه زنانه د په مصیبتونو کې بیماری دي پریشانی دي په نفس کې دي په اولاد کې دي په مال کې دي تر دې چې د مرګ رز رالا وما عليه خطيه يا وغنام پاتنا وبند مومن ذي زان د پر ما سيوا د الله نو وليان شوق دوش ولا نشيرا او نشوكم دادي ومن يعمل هرغ چا عملكم من الصالحات دنيكو عملنا من ذکرن برابر دک دا نارینو او انسا او کزنانو و هو مؤمنن او حال دا دے چیدانی کا ملک ان کے مومنو فولائی کنو دغد ایمانو دنیکو عمالو خاوندان نارینو زنانا یدخلون الجنتا وردن بشی جنتا ولا یظلمون نقیرا ظلم بو نکړی شي دوی سره په برابرۍ د نری داغ د کجوري دا ډوکی اللهم اجعلنا منهم ومن احسن دینا شوق د حایست په دین کې یعنی نشته د حایست په دین کې ممن داغ چانا اسلم وجهه کتاب کړه د خپل ځان ذکر د وجهې د مراد ته ټول بدن نه تابې کړه د خپل ځان لله الله تا ټول بدن الله تا ظاهرا او باطنا تابې ده نه پکې ظاهرا د الله د قانون سره مخالفت شتا او نه باطن کې سکوبواله شتا طول زانی ظاهرن باطنن اللہ لتا بیکڑے او دید اللہ نا بالمعبود نپیجنی دید ربنا بغیر بالرب نپیجنی وہو محسنن او دینی کمل دی پا عقیدہ کی نگورا محسن فی اعفل عقیدہ مومن موحد توی او محسن دی پا عمالو کی یعنی متبید سنتو دے واتبع ملت ابراہیما او روان شوی دے دے دین دے ابراہیم علیہ السلام پسے حنیفا جاملان کا ان کے او دباتل نحقتا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا او نیولے واللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا پا دوستی سراب واتخذ اللہ ابراہیم او نیولی واللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا پا دوستی سراب اے خلیل چاہتا وئی او داد سن مشتق دے نو علامہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ او نور مفسرین رحمہم اللہ دې دې کې د خلیل د معنا وضاحت کړي چې خلیل چا توي او د خلیل سمانا علام د خلیل سمانا ذا او خلیل چا توي او دې کې تا خبره مې رد کړې اے بازي ګمان کوونکی ګمان کوي وای محبت دا په خلقت نه په مرتبه کې اوچت دي او ابراهيم عليه السلام د الله خليل او محمد صلى الله عليه وسلم د الله حبيب او ایداد دې خلقو د نا په هي وجلا لکه څنګه چې ابراهيم عليه السلام خليل له ودارنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله سو خلیل او کوم روایت شراغله چې الله ابراهیم علیه السلام خلیل نیول او زی حبیب نیول دا غ روایت علما او لیکلی دا سندن ثابت نه وي بلکې صحیح روایت او کدار اغلی چې نبی علیہ السلام الله خلیل نیولیو لکه ابراهیم علیہ السلام خلیل نیولیو لکه صحیح حدیث دے د مسلم شریف جندب رضی اللہ عنہ ایما د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم ناوریدی دا غی قبل ان یموت بخمس د وفات نه پینځه ورځې مخکې وَإِنْ يَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ زبیزاری اختیاروم اللہ تا چتاسو کی دسوک زما خلیل شی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ اتَّخَذَنِي خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اللہ از خلیل جوڑ کرم لک ابراہیم علیہ السلام خلیلو وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا كَمَا دَ أُمَّتْنَا سُو خَلِيل نِوَي رَبِعَامَ مِ أَبُو بَكَرْ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ نِوَلَيْوَي أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ خبردار آغا سوك چتا سنا مخيو كَانُوا يَتَّخِذُونَ كُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِهِهِمْ مَسَاجِد اي بد خبل انبیاءو دا نیکانو اولیاءو دا قبرون جماعتون جوڑول الا فلا تتخذ القبور مساجدا خبردار دا قبرون جماعتون مجوڑوئی دا دا منزونو دا سجدو دا توافنو دا دیز ایدر اینی انحاکم عن ذالک زمد دین منکوما دا حدیث د مسلم شریف دی دا بلح وس رضی اللہ عنہ نو روایت ته و امام عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ نو اوریدی چې الله د حبیب نے حدیث بیان ولو چې الله حبیب لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا کما د الله نه بغیر بل خلیل نیوینو ابو بکر رضی اللہ عنہ منی وره ولکن هو اخي وصاحبي ابو بکر رضی اللہ عنہ مې رور دے او زما مرګره نه وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا الله استاسو صاحب زان یادی دے خلیل نیولے دے خلیل نیولے وګور اس لکه څنګه ابراهيم عليه السلام خليل نداسي نبی کریم علیہ السلام خلیل نے ابراہیم علیہ السلام چې څنګه خلیل او مدارنګي نبی کریم علیہ السلام د الله خلیل نے خلیل ستوي نو خپل معنا هغه دا چې امام ابن قیم رحمه الله کړی دا او دا معنا د امام ثعلب بن منقول دا نور مفسرین هم کړي وای انما سمي الخليل خليلا لأن محبته تتخلل القلب وي خليل تخليل زكوي محبت زلکی دا اللہ ورننوتیو نو دا سی ڈکڑیو چی دا بلچا دا محبت زیپ کی پاتنو اے خلیل آجالوی چی زلکی بلسا نزائی گی ٹول زلد اللہ محبت ڈکڑیوی دیو جنیو شاعر وی قد تخللتا قد تحللت مسلك الروح مني وبه سمي الخليل خليلا ويتخو ما تداسي لك روح چه بدن کی ورنو تده او دی وجن خليل ته خليل وي دد خليل معنا داوا چې د بل چا د محبت سزې پاتې نو د بل چا د محبت سزې پاتې نو امام ابن قیم وای ثم الخلت وای خلت دا متضمن د کمال محبت تا او انتها د محبت تا بهس لا يبقى في القلب ساعه لغير محبوبي اے چې پزړه کې د محبوب نه بغیر د بل چا ځای پاتې نشي او دا خلت وی یو منصب دی چې دا شراکت نه قبلی او دا خاص ته د دې دو خلیلینو پورې چې یو ابراهیم علیه السلام دی او بل محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی داد دی دو اشخاص پور خاص دے اسوک چداوی ابن قیم رحم اللہ رد کرے چرد حبیب مرتبہ د خلیل نو چتا دا نو داد دی صحیح روایتنو نا خلاف روایت دے اغا خبر سندن ثبوت تا ندا رسیدنی نو دا خلیل یوما نا داوا بازی وی خلیل خلت حاجت تا وی د خلیل معنا د محتاج خلیل ته خلیل زکوي انه فقير محتاج الى الله تعالى الله ته فقير او محتاج امام زجاج وي خلیل ته خلیل وي الذي ليس في محبته خلل هاغه کسته وي چې داغه محبت کې څه خلل ني اس قسم کمه نشتا اس قسم نقصان نشتا او دا ټول معنا غاني سدي درستي وي واتخذ الله ابراهيم خليلا نيوله الله ابراهيم عليه السلام خليلا په دوستي سره اے ګور موږ او تاسو شو په دوستۍ نی سوزه کا زموږ ضرورت او حاجت وی دل توي په دوستۍ نی ولې او خبر الله چاته حاجت نشتا الله محتاج نو بلکې ابراهيم عليه السلام او نور پیغمبران الله ته محتاج دي ولله ما في السماوات و ما في الارض دا دلیل لې چې ګور دوستۍ نی ولې او خدا نه غني چې دوستۍ ته سہاجت وو الله د دینه پاک د خاص د الله د فردي ما غس فی السماواتی چې اسمانونو کی دي و ما فی الارض او هغه چې پزمک کی دي وکان الله بكل شیء محیطا او دی الله په هر یو شی باندې عالم ويستفتونک فی النساء او تپوسو پختنه کوي حبيب تاسو نه په بارد زنانو کې قل الله ورته فرمایي چې الله يفتي کوم فيهن حکم کوي او خپل حکم بیان اي تاسو ته فيهن د دې بارکه دې دښتا معنا دې کول ماو کړي افتا ستوي وی اظهار د مشکل پسائل باندې تپوس کون کی بانی یو شی مشکل شوی او ثورت داغی اظهار کې قل الله وفرمای چې الله یفتیکم فیهن ای یبین لکم حکمه فیهن بیان ویتا سو ته حکم خپل فیهن د دې زنان مبارکې وما یتلا وغچ لستیشی علیکم پتاسو فی الكتاب فقران حکیم کی فی یتام النساء اللاتی فبارد یتیمانانو زنانو حاغکی اے تا یتیمانانی ورط پدی تباروی چه مخی یتیمانانی وی اسلوی شوی دی اللاتی حاغ زنان یتیمانانی اے چې بالغ شي بیا یتیم نه وي خدای ته ماي ورته په اعتبار دا ما قبول وي لا توتونهن شنور کوي تاسو دوی تا ما كتب لهن هغه چې فرض کړی شي د دوی لپاره اے ځان یتیمانو ته میراث نور کولو الله فرض کړي یا مہر به نور کولو الله فرض کړي یا به نکاح ته نفرخ وي او نکاح حکم خو الله او رسول کړي دي وترغبون ان تنكحوهن د دې دوه معناګانی سوچ ورته کوي وترغبون او تاسو مخړوي ان تنكحوهن د دې د نکاح کولونا ان تنكحوهن نو ورته میراث ورکه اني بلځه کې پریزي او خپل د نکاح نه مخړې خپل د نکاح نه مخړې ادا مانو وترغبون من کويدا ش نکاح ور سره وکي هدايت ایمان انک بدا سي هيستوي نو دایب په نکاح واغسته خدای مال به او خور نو په کې مہرو او کنای به خیسته نوی نو نی خپل کولی نی بلچا تور کولی اد دی تمداو چی دا میراسی منتپاتی شیب نیلہ العالمین دینا منو فرمائلا والمستدعفین من الولدان او اغا کمزوری دا ما شمانو نام ای ما شمان دی او تور سر ظلم زیاده که وان تقوموا لليتامى بالقسط او دا چې ودرې گئی تاسو د فار دی یتیمانو په انصاف وما تفعلوا من خير هغه چې کوي تاسو د سنی کینا فان الله بشك الله كان به عليما دې فاغي باندې پوها وان امراه کجری او زنانو خافت یریدا من بعلها دخاون خپلنا نشوزن دنا فرمانینا او اعراضن یاد مخڑولنا نشوز دیتو ای ایتا جافا عنها ای دخزن خاون لرشو او بیا یمناها نفسه زانه ته منی کو نفقه منی کا او مودت او محبت منی کو یا ورت ضرر رسی په یو سبب باندې او اعراض دی توي مخ واړو لو خبرې کمې کې منی کما کا وین امراتن کې چریو زنان او خافت یرید من بالها دخاون خلنا نشوزن دنا فرمانینا او د نشوز صورتنا مواوریدل او اعراض والنیاد مخڑولنا فلا جناح علیهما ننشتل گناف دی دوارو ای یسلحا چه سلحو کی بینهما پخف المنس کے سلحا سلح کول دا خزا او خاول چې د دې خبره روانی طرف لروانه لا الٰه العالمین فرمای صلح دیو کی پخل منس کې والصلح خیر او صلح غره دا چې دا خدا او خاون جدا کیږي او په خپل منس کې نافرمانی او جګړې او طلاق راځي نو د دې ټول نو صلح خیرن صلح غره دا دیو جن غره دا باز درانه مشران چې د صلح تعریف کوي نو دا د دین خبره صلح تعالی خیر وایي کستا دا ټول ارس پکې لاړ خود دشمنی نخلاش وی نو وصلح خیر او کستا دا ارس دی و دشمنی دی نو بر ارس دربانی اور دی خوب دی خوب نوی بچه دی بار نشیوته زنانا و ټولې دی په پریشانو کی دی او را پخوان مشران بسی وی که وای که د دشمنو او د ترګانو نه پلنګ کې خلاص وي نو دام خلا دا د وصول هو خیر معنا الله وی صلح سره د جنگونو د پرزونو په بدل کې صلح الله وی غرضا وصله خیر صلح غرضا واحضرت الانفس الشها حاضر کړه شوه دې نفسونو ته بخل د دې جملې علما کرامو ګڼ مقصدونه ذکر کړی دي بعضی دا شی ویلی دي حاضر شوه دې بخل نفسونو ته حاضر کړه شوه دې بخل دا بخل څه ډو غایبی کیدا نو طبیعتونه فطرتن پا دی جوڑ دی خز اخپل حق کی کمی نکی نرمی نکی او سڑے پا اخپل حق کی کمی نکی نو پا دی بسول حس جوڑش چی سڑے اخپل حق واری خود خز غنا دا کئی خز اخپل واری خود خاون حق نا دا کئی اید خاون بخل بخل سو دې دې مہر منه کوي پنفک کې پتنګیو کا او د خزي هغه بخل شخص دې چې دا د خپل حق د نفقي مطالبه کوي ا د خاون د خپل حقوق مطالبه کوي یو مقصد دا دې خو یو مقصد مفتی محمد شفیع رحم الله ذکر کړي اوغدی موکی سرړېر مناسب دی هدی په لګور خبره طلاق ته رسیدلې نو خزوای ک طلاق کم کور به مروان شي بچی به مزای شي لګور د دېم صلح ته یو لالچ او هرس پیدا شو چې کور بلوانی سبب در فزر ګرځم بچی به دغه ش اندر پدر شي او خاون د موی چې دا باز مہر ما ته معاف کړي اباز حقوق پریزی او داغه مطالبه بن کړي نو د دې ساتل فنکا کې ما ته مشکل لې وګوره د دواړو طرفو نه صلح ته اعلان پیدا شو وای حاضر کړه شوه د نفسونو ته بخل اے سړیم دا بخل لري چې دارا له حق معاف کوي بازي شي زونران نه غواړي نو د دې په نکاح کې ساتل څه ګران دي اخذ وای کپرې هم نو در په در بشم ابیا بشکم و احذرت الانفس الشح حاضر کړي شوی د نفسونو ته بخل و ان تحسنوا او کتا سونی کیو کا او د دې زنانو حقوق مسایکل وتتقو او د الله نه ویری دی فان الله بشک الله کان بما تعملون خبيرا د په هغه چې تاسو کوم عمل کوي خبردار ولن تستفيعوا او هرګس تاسو وسو طاقت نشي لرلې ان تعدلوا بين النساء دا چې انصاف کوي په من د غنو بیانو کې ولو حرستم اگر که تاسو هرس لرئ فلا تميلون ميلان مكويوي طرفتا كل الميل طول ميلان فتزروها نفري بزيدا بلا كالمعلقا فشاند زورندي ورعيات مباركة كي سوچ كوي دلتوي د غنو بی بیانو په منس کې د انصاف وسن شیلرلې او د صورت ابتدا کې شویل یو راوړ او ګره باز خلک خپل باطل او بی دینی په قران کې تحریف کوي او په دې طریقې شاوي ته یو ګره صورت ابتدا راوړ او د سورې نساء ابتدا کې فرمایلی آیات درم گوری او دی جملی لپکیو گوری فا ان خفتم کتاسو یری گئی اللہ تعدلو چین صاحب بونکی دگنو بی بیانو پا منسکی فواحدتن نبیاء یوی سر نکاو کئی دا خبر سوچ کے رالا اگور دلتا وی هرگز وسن لرئی دی نصاف نو بس دا نتیجه تی باز خلکو رویستا چی او خوزی سر نکا درست دا او نور سر ناروالا نو پا بازی ملکونو کی بس دا قانون دی مسلمانانو کیمرا ولی چی بس یو نکا بای نور ناروالی نو بور اللہ یوشی جیس کڑے کدا سی قانون چا جوڑ کو چی نور نکاہو نام ناجیز دی اپا دی کم و خلق و دستتون اوکل لٹھول کافر کی زکا اللہ یوشے حلال کرے دے قانون جوڑ کو حلال سکل دی دے کرایات دا مانا نگا گورج دیو سڑی گانی بی بیانی دی نو یو اختیاری امور دی بل غیر اختیاری دی اختیاری سری دیو هاری بی بی تا یو یو شانتی کور او کمره جوڑای دیو دا هاری پا کور کش پکای دیو خوراک او سکاک عرص یو شانتی ورکای دا کارون رد پا اختیار کی دی کچری دید دینا یریدو چیز خونان نفکا جامی خرچا یو شانتی نشم ورکولی نو د دا اخیرت خرابی کی نو دې دې د غنو په ځای یو نکاو کی یو دا چې د عمر غیر اختیاری دي لکه او خاون کور جامه خوراک او اسکا کی عمر ور کوي خو محبت په وی بیانو کې د زړه دی وی سره ده د زړه محبت د چا اختیار کینې ګور بچی وی غن ټول بچی دي او یو سره د نورو په نسبت محبت ډېر دی لونا ډېری دی خو یو سره پکې محبت ډېر دی دغه هغه غیر اختیاري کارونه یادې ګور آیات دا معنا ولن تستطيعوا هرگز وس او طاقت نشي لرله ان تعدلوا جتا سو انصاف کوي پمند غنو بی بیانو کې په محبت د زړه کې په ميلان د زړه کې چې دا تاسو په اختیار کې نه وي ولو هرستم مگر کتا سو ډېر هر رسول رہی اې د الله حبيب به فرمایل وی ربا اعظم په اختیار کی چی سدی ناغه کې زره بیبیانو په منس کې مساوات کو حکم شی چې ستا په وس کې دی او زما په وس کې نه ده نو پاغي مامونی شي ذکر الله د حبيب زیات محبت د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها سره او نا آیات یو سو یلتوی کچری یاری وین خفتم اللہ تعدلو کی یاری گئی چی انصاب بولن کئی پا اختیاری و کارونو کی چی یو شان تجامع و خوراک نے نبی آیا وو کئی دلتوی ولن تستطویو ہرگز طاقت نشی لرلے پا محبت و میلان دزرکی ان تعدلو بین النساء چتا سو برابری دیو کئی پمند گنو بی بیانو کی ولو حرستو مگر کتا سو ڈیر حرس لرائی فلا تمیلو کل المیل نو میلان مکوی تول میلان دیوی طرف تا فتغروها ورن پریب زیدہ بلا کل معلقا فشان د زوړندې لکه او زوړند پزمکه ده نه پاسمان نه ندا سي خزر چې خاون دي خیالم نشاتي نخود خاون والدا او نبي خاون لدا وان تسلحو او کتا سدرشکل چکم کارونو د زنانو کې مفساد روسته وتتقو او د الله نه یریدای فین الله بیشک الله کان غفور الرحیم دے ډیر بخون کې او مهربانا اگر د چا چې دو بی بیانی وی ابو هرره رضی الله عنه فرمایو اذا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای د چا چې دو بی بیانی من خانت له امراتان دو بی بیانی فمال الى احداهما یویته په اختیاری امورو کې ميلانو خو جا یوم القیامه واحد شقه ساقط دا هاون به پرز د قیامت راشي او یو طرف به بالکل مفلوج وي. دا حدیث امام احمد امام ابو داود امام ترمذی او امام نسائی ذکر کړي. وشقه ساقط معنا سوا یعنی نیم طرف به مائل وي. ټول میدان محشر وال به ګوري چې دا د ته خو سزا د دیو جن لا چې دا د دوو خوځو خاوندو او د انصاف نه کړي. ادا که دووی که دریوی که سلوروی خوشی ده انصاف نکی نو دا سزا بدتا اخیرت کی ملاویگی دا سزا بدتا اخیرت کی ملاویگی. اگر خدا عدل د بی بیانو پا منس کی واجب ده او کچا عدل نکو نو بس اخیرت زان تخراب و تباکو زان تے اخیرت سوکو تباہ و بربادکو. ندی آیات مبارکہ کی ندی خبری ذکر یو فرمائلو وَإِيَّ تَفَرَّقَا او کدا دوارَ خَزَعُ خَاوُن جُدَاشُوَلْ اے پا اس طریقہ دا دی اصلاح نرات لاو جدا شل یغن اللہ کل من ساعتی نو بے پرواب کی اللہ ہر یو دخپل مالدار یو فراخینا. ادا دا اللہ وعدہ دا گور کل دا سیوی چی کور روان شی نو سورز خاوند و خزبان اسمان ازمکی ہوئی خویو سورز پس اللہ یو بلنے بے پروا کی. وکان الله ذو الله واسعا حکیما واسعا فراخا غنا والا فراخ رحمت والا حکیما وخاوند حکمت نے وللہ ما فی السماوات وما فی الارض خاص اللہ فراخ سری چشمانوں کی آواز پزمک کی. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أَوْ بِشَكَ وَصِيَّت کړو مونږه کسانو ته اوتل کتابا چې ور کړې شوی وي ته کتابونه او جنسي کتابونه من قبلکم تاسو نه مخکي وَإِيَّاكُمْ تاسو تم وصیت کو ان اتقوا الله چې د الله نه ويریږي. وګور دا آیات دې چې وي تقوا وصیت الله فی الاولین والآخرین ایڑم بنو ارستانو ٹھول تا دا اللہ وصیت سے ویعنی اتق اللہ دا اللہ نو یریگ دخپل باطن بارکی دخپل ایمان بارکی دا اللہ نو یریگ دخپل ظاہر بارکی چې ظاهر شکل دی د الله د حکم مطابق دی که نه د الله نو یریږ د خپلی بیبی او د بیبیانو باره کې د الله نو یریږ د خپلو ګاونډیانو باره کې د الله نو یریږ د یو کافر باره کې د الله نه یریږ د یو خپل زناور باره کې. دیوجنو لماو لیکلی هذه الآیه هي رها آي القرآن ویدا میچن کو پیچن ای گنا آغی کیو تیر بوٹولا میچن باغی نتاوی دا ویدا آغتره دا میچن اغتیر دا طول دن دا دی نتاوی گی واتقو اللہ دا طول دن خلاصت سر ذکر اللہ حبیب وی قرآن کی اویاد دیکھ خلقو پی عملو کو بزاولا دیر رے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا سوک چې د الله نو یریدو بس د دنیا او د آخرت د ټولو مشکلاتو نه الله ورته کا ادا یو جامع آیات یې سوې چا بارکه لګي ور دروغ وې تهمت جوړې اسی شرم او بدنامه نو یعنی تقول الله نو یریږي سبب در نه تپوس کئ د گاونډي بارکه د الله نو د دې مز بارکه ویریږي دا مز د سیزه کدی کې د زکات بارک د الله نه ويریږي ورځ کو زکات وګور غریب دی په سور ذلیل او رسوا کو د دې خپل روزي بارک الله نه ويریږي روزه دا و چې د سار نه د ماخامه پوری غیبت شروع کو سترګي غوونه د ټول غلط استعماليږي اټول اورز د دروغ په حرامو د روزه ماتکا د یو جامع آیات د دې تسوي د میچن تیر دی ټول دین د دین تاویږي دا اول نو او رستنو ټول ته حکم ان اتقوا الله مخکینو او رستنو ته حکم د شوه چې د یو الله نه ویریږي دا غجامي آیات مبارک ده او دا یو یاد چې خپل کو الله دی ممتد دی د عمل توفیق را کی نو بس دا یو آیات مبارک کافی دی وی وصیت کړو مونږه کسانو ته جوړ کړې شو کتاب تاسو نه مخک ټول مخکینی عادی و ایاکم او تاسو تم اے موجوده او اے موجوده امت ان اتقوا الله چې دا الله نه ویریږي اېدا دوه کسانو په منځ کې څه خبره ده طالب زمو فیصله وکړه نو دا الله نه ویریږي مال خو به یو جولې لذي خو کتا غلطه وکړه نو ستا په آخرت خراب شو هر شي کې دا الله نه ویریږي لین دین کې دکان کې دوکا مکوا خیانت مکوا ګډون مکوا انتق الله دیتیم بارکه د گاونډي بارکه د خوځو بارکه د اولاد بارکه انتق الله دا الله نه ویریږي وان تکفرو که چرتا شو کفر اختیار کو فان لله بشک خاص د الله د پاره دی ما فی السماوات یا چې دی پاسمانونو کې و ما فی الارض یا چې پس مکه کې دی وکان الله غنیا حمیدا او دی الله غنیا بے پروا حمیدا او ستایل شوه